Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Alina Gorghiu ar urma să fie propunerea PNL pentru șefia Senatului. Între timp, Alianța USR Plus îi cere președintelui Iohannis să inițieze un acord politic pentru organizarea de anticipate imediat după prezidențiale. Un acord politic în care trebuie să se implice și președintele pentru a agrea realizarea acestor alegeri anticipate, singurele care ne scot din criza care se conturează. Anchetă la STS după ce o femeie romă a fost jignită de o operatoare când a sunat la 112. Nu, femeie, alo, tu femeie, tu ești nebuna? Da. Ești cu capul? Pune-mi în ce localitate te afli. În Zalău, doamna, Zalău. Da, vorbește la poliție, că vorbiți ca ciorii. Bine că mă zic ca ciorii vorbim. Du-te, dracu. Uraganul Dorian a lovit arhipelagul Bahamas cu rafale de peste 300 de kilometri pe oră. Hurricane Dorian, a catastrophic category 5 hurricane barreling through Grand Bahama Island. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vreme caldă la început de septembrie, în cea mai mare parte a țării, caniculară în sud. Sunt posibile averse spre seară în zona de munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia Română. În București, vreme caniculară la amiază, temperatura maximă va fi de 35 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Parlamentarii se întorc astăzi la lucru și trebuie să voteze noua componență a birourilor permanente, așa că sesiunea parlamentară începe cu lupta pentru funcții. Călin Popescu Tăriceanu este așteptat să-și dea demisia de la șefia Senatului după ce ALDE și PSD au rupt coaliția. Potrivit unor surse citate de Mediafax, PSD ar putea să o propună la conducerea Senatului pe Caterina Andronescu sau pe senatorul Cristian Dumitrescu. De cealaltă parte, propunerea PNL ar fi Alina Gorghiu, care ar avea deja susținerea USR și PMP. Remanierea guvernului este o altă temă ce va intra în dezbaterea Parlamentului. Premierul Viorica Dăncilă a discutat deja astăzi la telefon cu președintele Iohannis despre propunerile de miniștri interimari la energie, mediu și relația cu Parlamentul. Șeful Senatului i-ar fi transmis că îi va da în curând un răspuns. Între timp, Victor Ponta a anunțat ce vor face parlamentarii pro-România la votul privind remanierea guvernamentală propusă de Viorica Dăncilă. Nu votăm deloc, pentru că doamna Dăncilă trebuie să obțină 233 de voturi, exact, pe care nu le are. Am văzut astăzi că a convins 17 parlamentari de la minorități. N-a convins cei de la minorități niciodată, n-o să-i spună că o votează. Probabil că o să voteze 5, 7, 10 dintre ei. Nu uitați, doamna Dăncilă, unu, că n-a fost parlamentar niciodată. Doi, că nu prea înțelege nimic din ce înseamnă politica. Trei, are niște sfătuitori, oameni de afaceri, care știu să cumpere, să vândă. Nu e așa, nu merge așa lucrurile. Deci nu va obține voturile. Pentru noua sesiune parlamentară, opoziția pregătește o moțiune de cenzură. Deocamdată, PNL strânge semnături pentru debarcarea cabinetului Dăncilă. După retragerea ALDE de la guvernare, PSD a pierdut majoritatea în Parlament. De altfel, Călin Popescu Tăriceanu a spus că formațiunea pe care o conduce va vota moțiunea. Partenerii de alianță nu au luat încă o decizie, după cum a precizat Victor Ponta. Deocamdată n-am văzut textul. Vedem când vine moțiunea. Eu le-am spus un lucru de bun simț, cu care cred că sunt și ei de acord. Singura moțiune de cenzură care a schimbat ceva, într-adevăr, în România, în scena politică, a fost în 27 aprilie 2012. Eu știu foarte bine că eram aici lider, să zic. Dacă PNL și USR fac o alianță politică de guvernare, vin cu un prim-ministru, cu un program de guvernare, au șanse mult mai mari. Pentru ca o moțiune de cenzură să treacă, este nevoie de 233 de voturi în Parlament. PSD deține în prezent numai 202 mandate, așa că negociază pentru a găsi susținători. În acest context, Alianța USR Plus se pronunță din nou pentru un acord politic pentru anticipate, imediat după alegerile prezidențiale. Președintele USR, Dan Barna. Este un obiectiv pe care eu, ca și candidat al Alianței USR Plus, mi-l asum, acela de a cere actualului Parlament un acord politic în care trebuie să se implice și președintele Iohannis și celelalte partide numite astăzi de opoziție pentru a agrea realizarea acestor alegeri anticipate, singurele care ne scot practic din criza care se conturează. Guvernul Dăncilă nu mai are nicio legitimitate și trebuie să vină în Parlament. Astăzi cerem guvernului Dăncilă să vină în Parlament sau să plece, pentru că în realitate nu mai are majoritate și nu mai reprezintă voința cetățenilor. La rândul său, președintele Plus, Dacian Cioloș, a reiterat faptul că alianța este pregătită oricând să vină la guvernare. Un guvern de tranziție înseamnă exact ce spune cuvântul. Iei lucrurile dintr-un loc și le duci în alt loc. Noi ne asumăm să guvernăm. A guverna cu adevărat acum în România înseamnă să poți să faci un buget în perspectivă. Un guvern de tranziție va face tranziția. Domnul președinte Iohannis, care este președinte în exercițiu și deciziile astea vor trebui luate în timpul mandatului domnului Iohannis până la alegerile prezidențiale, domnul Iohannis a spus că are mai multe soluții și că soluția există. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Anchetă la Serviciul de Telecomunicații Speciale după ce o operatoare de la 112 a jignit o femeie din Zalău care sunase să anunțe că un șofer de autobuz i-a bătut pe ea și pe copilul ei. Incidentul a fost filmat de un călător și publicat pe rețelele de socializare. Iar în înregistrarea obținută de ziarul Libertatea, operatoarea de la 112 poate fi auzită înjurând femeia, răstindu-se la ea și făcând comentarii rasiste. Pentru început, STS a suspendat-o din funcție pe operatoare pe durata cercetărilor. Are amănunte Liliana Nicolae. Incidentul a avut loc în luna aprilie, când o femeie din Zalău a sunat la urgențe să anunțe că un șofer de autobuz i-a bătut pe ea și pe copilul ei, oprindu-i să urce în transportul public. Incidentul a fost filmat de un călător și publicat pe rețelele sociale. Femeia a sunat la 112 să ceară ajutor. Doamne! Cine a bătut cu mătura, doamne? Cine te-a bătut cu mătura? Șoferala, și copilul, mi-a lovit copilul, doamne, ia aici să stradă. Aici e centru. Băi, femeie! Înregistrarea a fost publicată abia acum de ziarul Libertatea. Nu vreau femeie, Alo, tu femeie, tu ești nebuna? Da. Ești cu capul? Pune-mi în ce localitate te afli. În Zalău, doamna, Zalău. Încheie cu țigănia asta și nu mai urla, da? Da, vorbește la poliție că vorbiți ca ciorii. Bine că vorbiți ca ciorii vorbim. Du-te, dracu. Serviciul de Telecomunicații Speciale condamnă comportamentul operatoarei. Mariana Pop, purtător de cuvânt. Modul de abordare în relația cu apelantul încalcă reglementările interne referitoare la etica și deontologia profesională, aducând atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor cu care operatorul 112 a intrat în legătură în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Operatoarea a fost suspendată din funcție pe durata cercetărilor. Avocatul poporului a sesizat Curtea Constituțională pentru că o ordonanță de urgență dată de guvern ar putea încălca drepturile persoanelor cu dizabilități. E vorba de o ordonanță care desființează atelierele în care munceau persoanele cu handicap. Astfel, consideră avocatul poporului, crește riscul de izolare socială a acestei categorii, explică Elena Blănaru. O parte din fundațiile sau organizațiile care se ocupă de persoanele cu handicap au ateliere sau secții în care lucrează chiar persoane cu handicap, cu salarii și carte de muncă. Nu fac lucruri complicate, ci activități accesibile. Este o modalitate prin care câștigă niște bani și se simt utile. În România sunt 732 de unități protejate autorizate, cum sunt numite în lege atelierele. Aici lucrează aproape 0,26% din totalul persoanelor cu handicap. Guvernul consideră că e prea puțin, așa că vrea să desființeze atelierele, dar nu creează altceva în loc. Instituțiile de stat nu angajează persoane cu handicap, deși sunt obligate prin lege. Ele preferă mai degrabă să fie sancționate. Legea a fost modificată prin ordonanță de urgență în decembrie 2017. Românii care lucrează în străinătate și-au încheiat concediile și părăsesc țara. La frontiera Nădlac 2, șoferii așteaptă peste o oră să iasă din România. Au fost deschise 6 artere de circulație pentru autoturisme pe sensul de ieșire din țară și alte 3 pentru camioane. În ultimele 24 de ore, la Nădlac 2 au ieșit din România 31.000 de persoane cu 8.200 de autovehicule. Polițiștii de frontieră le recomandă celor care părăsesc țara să aleagă puncte de trecere de la Nădlac 1, Turnu și Vârșand, unde se așteaptă pentru control 10-15 minute. Continuăm jurnalul. Începutul de septembrie vine și cu scumpirea țigărilor, după ce guvernul a majorat acciza la tutun. Nivelul taxei la 1000 de țigarete crește de la 483 la 503 lei. Creșterea accizei duce la scumpirea țigărilor cu aproximativ un leu. Guvernul a majorat acciza la țigări pentru a evita declanșarea procedurii de infringement a Uniunii Europene la adresa României. Se respectă astfel legislația europeană care prevede că acciza globală pe țigarete trebuie să reprezinte 60% din prețul mediu de vânzare a acestui produs. România era obligată să facă aceste ajustări în ianuarie anul viitor. Devansarea măsurii este criticată de companiile din domeniu, iar analiștii pun graba guvernului pe seama nevoilor oi de bani la buget. Creșterea accizei va aduce la bugetul statului aproape 160 de milioane de lei anul acesta, aproape 700 de milioane anul viitor și peste 850 de milioane în 2021, potrivit notei de fundamentare a Ministerului de Finanțe. Ultima actualizare a accizei a avut loc anul trecut în aprilie și a dus la o scumpire cu 70 de bani a pachetului de țigări. Uraganul Dorian de categorie 5 a lovit insulele Bahamas, provocând pagube importante. Viteza vântului a depășit pe alocuri 350 de km pe oră. Este cel mai devastator uragan din această regiune din 1935 și până în prezent, relatează Mihai Bucureștean. Latest update on Hurricane Dorian, a catastrophic category 5. Peste 70.000 de persoane și aproximativ 20.000 de locuințe au fost expuse la valuri extreme ce au ajuns și la 7 metri înălțime. Zeci de case au fost deja inundate, iar autoritățile din Bahamas au decis evacuarea populației din zonele cu risc. Mai multe aeroporturi au fost închise din cauza fenomenelor meteo extreme. Vântul a atins și 300 de kilometri pe oră. Because power is out here. It sounds like a jet engine. Just screaming winds. Sunt zone care au rămas fără electricitate. Meteorologii au avertizat că uraganul Dorian ar putea fi cea mai gravă furtună de la uraganul Andrew. După ce va trece de Bahamas, uraganul Dorian va vira spre nord-vest, înspre Florida, unde duminică a fost crescut nivelul de alertă pentru mai multe regiuni de pe coasta acestui stat american. Între timp, o nouă furtună tropicală s-a format la sud-vest de Mexic, iar specialiștii se așteaptă ca ea să se transforme în uragan pe parcursul zilei de astăzi. Este vorba de furtuna tropicală Juliet. Mulțumim, Mihai. Europa FM este câștigătorul ultimului val de audiențe. Postul nostru de radio a înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de ascultători, 267.000 de noi ascultători la nivel național și 191.000 de ascultători în orașele țării față de perioada similară a anului trecut. Are detalii Florentina Mihăiță. Europa FM înregistrează cele mai mari creșteri ale cotei de piață, atât la nivel național, cât și la nivel urban. Devine astfel cel mai ascultat post de radio privat din toate orașele țării pe parcursul întregii săptămâni. În plus, Europa FM se bucură de cea mai mare creștere a cotei de piață în București, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. A ajuns la 9,2% și ocupă pentru prima oară în istorie prima poziție în clasament. În ceea ce privește publicul comercial din orașele țării, Europa FM își consolidează poziția. Ocupă locul 3 în urban, cu o creștere cu 23% a numărului de ascultători unici și cu cea mai mare creștere a cotei de piață față de perioada mai-august 2018. În București asistăm la o creștere spectaculoasă a cotei de piață, de la 5,6% la 9,4%. Urmează informațiile din sport cu Vasile Constantin. Bună ziua! FCSB a obținut prima victorie după 5 înfrângeri la rând în Liga 1 și a părăsit ultimul loc în clasament. Vicecampioana a învins-o cu 2-1 pe FC Viitorul în meciul jucat în a 8-a etapă la Pitești. Scorul l-a deschis Adi Popa în minutul 38, apoi echipa lui Gică Hagi a egalat prin Gabi Iancu înaintea pauzei. Golul victoriei l-a marcat Noe Re în minutul 65, iar roșialbaștrii au ratat și un penalti în minutul 17. Formația pregătită de Bogdan Argeș-Vintila a urcat momentan pe a 10-a poziție cu 7 puncte, cu unul mai mult decât Dinamo. Rivala din Ștefan cel Mare o poate depăși însă diseară pe FCSB în încheierea etapei a 8-a, fiindcă joacă la Sepsi Sfântul Gheorghe de la ora 21. Atacantul echipei naționale Florin Andone a plecat din Anglia pentru a întâlni marile puteri ale fotbalului european în Champions League. Jucătorul de 26 de ani va fi împrumutat de Brighton în Turcia la Galatasaray. Echipa din Istanbul joacă în grupa A a Ligii Campionilor, alături de Paris Saint-Germain, Real Madrid și FC Bruges. Născut la Botoșani, Florin Andone a debutat în Spania la Castellón și a mai jucat la Córdoba și Deportivo La Coruña, iar la Brighton a ajuns anul trecut. La echipa națională are 21 de selecții și a înscris un gol. A fost convocat la meciurile cu Spania și Malta, care se vor disputa în această săptămână. La Galata, Andone va juca în ofensivă alături de Radamel Falcao, adus de la AS Monaco, și va fi antrenat de Fatih Terim. Jurnalul de prânz Europa FM se oprește aici. Moise Guran și-a încheiat vacanța. De astăzi reîncepe România în direct. Bine ai revenit, Moise. Mulțumesc, Manuela. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Așa e grila de radio. N-aș fi vrut eu să stau două luni pe tușă. Stai liniștită. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Începem dezbaterea crizei guvernamentale, dacă vreți așa. Adevărata întrebare este însă dacă ar trebui sau nu Viorica Dăncilă să rămână la Palatul Victoria, fie și ca interimar. Asta e dezbaterea, că nu vrea nimeni la guvernare. Văd că peneliștii zic că ei vor la guvernare. Sunt gata să facă un guvern. Întrebarea e dacă dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, considerați că ar fi mai util ca Viorica Dăncilă, încă o dată, indiferent că pică guvernul, Viorica Dăncilă poate să rămână interimar, vă explic imediat, da? Ar trebui să rămână și să deconteze plata pensiilor, de exemplu, sau, din contră, să plece și să